Hatırlayın o zamanı ki, sizden sağlam söz almış, Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkıca tutun ve dinleyin, demiştik. Onlar da, işittik ve isyan ettik, dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirildi. De ki, eğer inanıyor idiyseniz, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor.